मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रथमा वृत्ति की 277वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के 66 सूत्र हो गए थे। कोई प्रश्न हो पहले उसको पूछो। चलो तो आगे देखते हैं। ऊं प्रत्यय प्रारंभ हो गया था कल। ऊं उतः सूत्र में और मनुष्य जाते ही की अनुवृत्ति चल रही थी वहां पर। तो उकारांत मनुष्य जातिवाचक शब्दों से स्त्रीलिंग में ऊं प्रत्यय किया गया। अब जो और सूत्र आएंगे आगे तो वहां पर स्पष्ट है कि अब जातिवाचक से भिन्न जो शब्द हैं थोड़े से उनसे भी करना है ऊं प्रत्यय स्त्रीलिंग में, उनके लिए फिर सूत्र अलग से बनाए। तो अगला सूत्र है बाहुअंतात संज्ञायाम। बाहुअंतात पंचम्येक वचनांतम संज्ञायाम सप्तम्येक वचनांतम। बहुरी समास है बाहु अंते यस्य, अर्थात जो प्रातिपदिक लिया जाएगा उसका अंतिम शब्द बाहु होगा। तो बाहुअंतात प्रातिपदिकात संज्ञायाम विषय स्त्रियाम ऊं प्रत्ययो भवति। संज्ञा कह दिया है तो व्युत्पत्ति ठीक है कि शब्द की संरचना के लिए व्युत्पत्ति दिखा सकते हैं, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर जो अर्थ निकल रहा है वो नहीं घटाएंगे, क्योंकि संज्ञाओं में ऐसा नहीं होता कि हम शब्द के अर्थ को घटाने लगे। यौगिक जो शब्द होते हैं वो एक अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है कि नाम यौगिक भी रखने चाहिए, यौगिक भी होते हैं नाम, लेकिन जहां सूत्रों में संज्ञा शब्द इस प्रकार से आता है तो वो वहां पर यौगिक अर्थ नहीं लिया करते। योग रूढ़ कह सकते हैं या रूढ़ कह सकते हैं। तो भद्र शब्द का समास किया गया बाहु शब्द के साथ। अब यदि विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? भद्रौ बाहु यस्याः। अब यहां पर हम अर्थ भी घटाने लगे हैं कि जिसकी बाहु कल्याणकारक हैं, कोई आवश्यक नहीं है। नाम किसी महिला का बच्ची का रख दिया गया भद्र बाहु। अब ये जातिवाचक तो नहीं बनेगा, ये तो विशेषण वैसा बन गया ना एक प्रकार से, अलग से केवल नाम मात्र रख दिया गया है, कोई जाति नहीं है भद्र बाहु। तो उकारांत तो होने के कारण से पूर्व सूत्र तो ऊं नहीं कर पाएगा और अन्य भी कोई सूत्र नहीं है जो स्त्रीलिंग में प्रत्यय कर पाए, तो केवल उकारांत का ही प्रयोग होता। फिर इस सूत्र ने कहा नहीं, वहां पर स्त्रीलिंग में यदि बोलना है तो पुरुष का यदि नाम है तो कोई बात नहीं, स्त्रीलिंग में यदि बनाना है तो ऊ प्रत्यय ऊं प्रत्यय हो जाएगा। तो इस तरह से बन जाएंगे भद्र बाहु। ऐसे ही जाल बाहु स्वाद उत्पत्ति हो जाएगी बाद में। अब जाल बाहु का यदि योगिक अर्थ करें तो जालो बाहु यस्याः, और जाल एक निंदनीय शब्द के रूप में आता है। निंदनीय का तात्पर्य कि जो फंसाने फंसाने फंसाना जो क्रिया होती है ना, किसी को यूं ही अपने चंगुल में फंसा लेना, उसको बोलते हैं जाल शब्द, कि ये व्यक्ति बहुत जालसाज है, ये दूसरों को अपनी बातों में फंसा लेता है। जालसाज ये उर्दू का शब्द बन जाता है। साज का मतलब होता है वो क्रिया करने वाला। वो क्रिया करने वाला, वो कार्य करने वाला, जैसे घड़ी, घड़ी कोई कोई मरम्मत करता है, रिपेयरिंग करता है, तो उसे क्या कह देते हैं? घड़ी साज। व्यापारिक दृष्टिकोण से कि ये घड़ी साज है, ऐसे करके साज शब्द उर्दू में आता है उस क्रिया को करने वाले के लिए। तो जाल क्रिया जो करता है वो जाल साज हो गया। तो यहां पर उस तरह से अर्थ नहीं करेंगे, बस नाम है जाल बाहु, स्त्री का नाम है, तो स्त्री लिंग में ऊं प्रत्यय हो गया। सामान्य सूत्र है ये। आगे पंगोश्च, एक शब्द को लेकर के चल रहा है। पंगो हो पंचम एक वचनांतम चाव्यपदम। अब पंगु शब्द अकेला है बस, ये ऐसा नहीं है कि किसी के अंत में आएगा, प्रातिपदिक के साथ जोड़ देंगे। अनुपसर्जनात् पंगु प्रातिपदिकात् स्त्रियाम ऊं प्रत्ययो भवति। पंगु शब्द यौगिक है। अब ये संज्ञा तो नहीं है क्योंकि यौगिक है ना, ये पंगु विशेषण बनेगा। पंगु का अर्थ क्या होता है? अलग अलग जो हमारे अंग भंग हो जाते हैं ना, तो कोई चोट लग जाए या भंग हो जाए तो उनके नाम फिर अलग अलग बन जाते हैं विशेषण के रूप में, ठीक है ना। जैसे एक आंख नहीं है, विकृति है आंख में, या है ही नहीं, खराब हो गई, तो कान शब्द का प्रयोग होता है। कर्णों में कोई विकृति है तो बधिर शब्द का प्रयोग होता है। जिह्वा से बोल नहीं पाता तो मूक शब्द। ऐसे ही अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग शब्द आते हैं। तो यहां पर पैर में जो विकृति हो जाती है, पैर खराब हो जाए एक, तो पंगु अर्थात हिंदी में जिसको बोलते हैं ना लंगड़ा, दोनों पैर पूरे पूरे कार्य नहीं कर रहे हैं तो पुल्लिंग में तो उकारांति ही रहेगा, ये स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो ऊंग प्रत्यय हो जाएगा, ये भी कोई जातिवाचक नहीं है, तो पंगु। आगे ऊरुत्तर पदाद औपम्ये। ऊरुत्तर पदाद पंचम एक वचनांतम औपम्ये सप्तम एक वचनांतम। औपम्य उपमा शब्द से बनता है, श्य प्रत्यय करके भाव में अर्थ वही निकलेगा, उपमा अर्थ होना, भाव अर्थ में। उरुत्तर पद उरुहु उत्तर पदम यस्य। उरु कहते हैं जंघा, जांघ तो उरु शब्द उत्तर पद होना चाहिए, ऐसा प्रातिपदिक। उरुत्तर पदात प्रातिपदिकात स्त्रियाम। अब यहां पर जो सूत्र में कहा है औपम्ये, तो उपमायाम गम्यमानायाम या औपम्ये गम्यमाने ऊं प्रत्ययो भवति। अब सूत्र में जब उपमा गम्यमान होने पर ऐसा पढ़ा हुआ है, तो जब विग्रह करेंगे तो समास करने के लिए फिर उपमावाची कोई शब्द बीच में डालना होगा। जैसे इव शब्द उपमावाची है, ये इसको ला करके विग्रह करेंगे और समास होगा बहुरी। यहां ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हमने बाहुवंता संज्ञायाम में भी बहुरी समास किया था, उरुत्तर पदाद औपम्ये में भी बहुरी समास करेंगे, आगे भी बहुरी समास का सूत्र आ रहा है। न कहने पर भी बहुरी बन रहे हैं, ये कहा नहीं गया है कोई, लेकिन शब्द की संरचना ही ऐसी है। तो इन सब में अनुपसर्जनात् को नहीं जोड़ना है, लेकिन पंगोष्ठ में तो नहीं था ऐसा, वहां कह दिया गया अनुपसर्जनात् क्योंकि अकेला था वो शब्द तो इसलिए बहुरी समास करेंगे इव शब्द के साथ में। और यहां बहुरी समास करके जैसे कदली स्तंभ, तो कदली स्तंभ तो कदली कहते हैं केला, और केले का जो पेड़ होता है तो उसका जो पूरा एक जो तना होता है, क्योंकि एक क्योंकि उसकी शाखाएं तो होती नहीं है केले की, एक ही तना होता है उसका, और फल आने के बाद जो है वो पूरा वृक्ष ही काट दिया जाता है, उसमें बार बार फल नहीं आते हैं, वो फिर अपने जैसे नए नए पौधों को निकाल देता है नीचे से, नए पेड़ बन जाते हैं, फिर वो आते हैं, उनमें भी एक ही बार आएगा केला। तो उसका जो स्तंभ है कदली का, वो तो हो गया कदली स्तंभ। अब कदली स्तंभ, कदली का स्तंभ गोल गोल मोटा मोटा ऐसा होता है, तो उसके समान जांग है जिसकी, तो कदली स्तंभ इव, इव लगा करके विग्रह करेंगे, ऊरु द्विवचन में ऊरुह ऊरु ऐसे करके, ऊरु यस्याह दोनों दोनों ऊरु लेकर के, तो इवार्थ में बहुरी समास करके। अब यहां पर जो शब्द बना कदली स्तंभोरु, ये कैसा हो गया उरुत्तर पद, उरु उत्तर पद में है इसके। अब ये भी विशेषण बना क्योंकि बहुरी समास किया गया है, तो स्त्रीलिंग में कदली स्तंभोरुहु, पुल्लिंग में रहेगा तो ह्रस्व कारांत रहेगा। ऐसे ही नागनाश, नाग कहते हैं हस्ती हाथी के लिए, और नास नासिका का वाचक है, तो यहां पर हाथी की नाक क्या होती है, हाथी की नाक क्या होती है, उसी की सूंड होती है पूरी, वो सारी नाक ही है हमारे लिए। देखो परमात्मा ने कितनी सारी इंद्रियां दी हैं, अब हस्ती को देखें एक ऐसा प्राणी है अकेला, जो कि पैर तो चार चार दे दिए उसको और हाथ एक भी नहीं दिया, परमात्मा ने हाथ एक भी नहीं दिया, लेकिन वो नाक उसकी ऐसी बना दी कि वो सारे काम करता है, उससे खाने का भी, सूंघने का भी, पीने का भी, और हाथों का भी है, कहीं किसी को मारता है तो सूंड से उठा के पटक देता है उसको, स्नान करेगा तो पानी भर के अंदर नासिका में और ऊपर ले जा करके अपने शरीर पे छोड़ देता है, सारे काम कर लेता है उससे, वो वृक्षों को तोड़ना सब कुछ करना, वो सर्व गुण संपन्न इंद्रिय दे दी उसको परमात्मा ने एक कई इंद्रियों का कार्य एक ही इंद्रिय से ले रहा है वो, तो वो जो है उसे कहते हैं नागनाश। अब उसकी आकृति देख लो, जैसे हमने कदली स्तंभ की आकृति देखी ऐसी उसकी भी आकृति है, गोल है, पुष्ट है, बिल्कुल मोटी है, तो ऐसी जंघा जिसकी है, तो नाग नास इव उरु यस्याह, नाग नासोरु, यहां उम प्रत्यय करके नाग नासोरु हु। दो उदाहरण इसके आगे, ये भी सामान्य सूत्र ही चल रहे हैं सारे, कोई ज्यादा विशेष नहीं है। आगे संहित शफ लक्षण वामा देश्य, अब इसमें ऊपर से तो हमने उरु उत्तर पदात ले लिया, उत्तर पद का भी निश्चय हो गया क्या होना चाहिए, लेकिन पूर्व सूत्र में पूर्व पद का तो निश्चय नहीं था, इस सूत्र में पूर्व पद का भी निश्चय कर दिया गया, उत्तर पद का भी कर दिया गया, दोनों ओर से सीमाएं बांध दी गई। तो संहितश्च शफश्च लक्षणम च वामश्च, इतने शब्द इनमें से कोई आना चाहिए पूर्व में, इन सब का आदि शब्द के साथ में बहुरी समास कर देते हैं। तो संहित शफ लक्षण वाम इत्येवम आदि है, हाँ इसमें औपम्य नहीं है, इसमें औपम्य नहीं है, और दोनों ओर की सीमाएं भी बना दी गई। तो संहित शफ लक्षण वाम इत्येवम आदि है उर उत्तर पदार्थ, प्रातिपदिकात् स्त्रियाम उंग प्रत्यय भवति। ये चार शब्दों में से कोई एक शब्द आदि में होगा और अंत में ऊरु होगा, तो शब्द तो बन गए सारे। संहितोरु शफोरु लक्षणोरु वामोरु ये बन गए। अब इनका अर्थ, क्योंकि ये शब्द है तो इनका तो ये सब यौगिक शब्द हैं, ये क्योंकि विशेषण है इसलिए। तो संहित जो शब्द आता है, ये संहित शब्द भाषा में तो प्रयोग में अधिक नहीं होता, ये कम ही होता है, लेकिन यहां जो आ रहा है तो सूत्र में यहां क्या अर्थ करेंगे इसका, तो संहित का अर्थ होता है एक प्रकार से संश्लिष्ट, मिला हुआ। एक तो होता है सहित, यदि अनुस्वार हटा दें तो सहित में तो साथ अर्थ निकलता है, हैं? पुत्र के साथ पिता आया, यानी कि पुत्र सहित पिता आया, वो सह से ही इतच प्रत्यय करके सहित बन जाता है। लेकिन यह है संहित, तो ही धातु यानी कि धा धातु को ही आदेश करके जो हित बनता है ना, वहां पर सम उपसर्ग लगा करके संहित, तो धा धारण करना अच्छी प्रकार से, तो वही मिला हुआ अर्थ निकलता है इससे संश्लिष्ट। तो उरु शब्द के साथ में समास करेंगे, संहित उरु यस्याह बहुरी, जिसकी जांघें मिली हुई हैं। तो स्थूलता होती है कभी कभी अधिक शरीर में, पैरों में, तो देखा होगा किसी किसी के चलते समय पैर जांघें रगड़ती हैं आपस में, बड़ी कठिनता होती है चलने में, स्थूलता अधिक आ जाती तो उसके लिए कहा जाएगा संहितोरु। अब शफ शब्द जो आता है, क्या अर्थ है इसका? खुर। हाँ, जिसके यहां गाय है उसको तो पता होना चाहिए, तो शफ कहते हैं गाय के खुर के लिए। अब गाय के अगले हम दोनों हाथ ले लें, या पैर कह दो उनको, या पिछले दोनों पैर ले लें, तो परमात्मा ने कैसी रचना की है उनकी, कि दूर दूर होते हैं, बहुत होते हैं नहीं, जैसे हम लोगों के पैर तो पास पास में है दोनों, गाय के पैर दूर दूर हैं, आगे वाले भी दूर दूर हैं, तो दूर, तो उसका उल्टा हो गया। अब ये संहितोरु तो हो गया संश्लिष्ट, मिले हुए जांघ है, और शफोरु हो गए फिर अलग अलग, बिल्कुल थोड़ा दूरी अधिक है, तो शफ के समान जिसकी जांघे हैं, तो शफऊ उरु यस्याह शफोरु। अब लक्षण शब्द, लक्षण शब्द जिसमें कोई चिन्ह इत्यादि है, ऐसा कुछ आकृति बनवाई गई है, जैसे लोग टैटू वगैरह बनवा लेते हैं, या अन्य कोई शारीरिक रचना ही परमात्मा के द्वारा की गई है, कोई किसी प्रकार का निशान आदि है लक्षण से युक्त, तो लक्षणऊ उरु यस्याह लक्षणोरु, किसी चिन्ह से युक्त। वाम शब्द सुंदर के लिए आता है, और वाम शब्द सुंदर अर्थ में भ्रांति होने के कारण से, क्योंकि वाम का अर्थ बायां भी होता है, दाया बायां जो बोलते हैं ना, दक्षिण और वाम, तो उसमें विवाह संस्कार में जो पति पत्नी के बैठने का स्थान है होता है, वहां पर परिवर्तन करना होता है कभी कभी, कि पत्नी दाएं बैठेगी या बाएं बैठेगी, तो वहां पर कई भ्रांति होने के कारण से वामांगी शब्द जैसे बोला गया पत्नी के लिए, तो कुछ लोगों ने क्या समझा कि वामांगी का अर्थ है पति के बाएं अंग की ओर बैठने वाली, लेकिन ये अर्थ नहीं है। वामांगी का अर्थ है जिसके सुंदर अंग हैं, तो सुंदरता का वाचक है ये वाम शब्द यहां पर। ऐसे यहां पर है वामौ उरु यस्याह वामौरुहु, ये भी सामान्य सूत्र हुआ। आगे कद्रु कमंडल वो छंदसी, अब ये छंदसी बोल दिया है इसमें, तो लोक में इन शब्दों को मत ढूंढते रहना, साहित्य में कहीं पर भी, तो कद्रु कमंडल वो हो षष्ठी द्विवचनांतम छंदसी सप्तम एक वचनांतम। दो शब्द हैं इसमें, कद्रु और कमंडलु। तो कद्रु कमंडलु इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम छंदसी स्त्रियाम ऊं प्रत्ययो भवति। कद्रु यह एक प्रकार का वर्ण विशेष होता है, ये तो वेद में ये स्त्रीलिंग में आता है, तो पाणिनि ने यहां पर ऊं प्रत्यय करके बना दिया है उसको, तो कद्रुहु है वर्ण विशेष कोई। कद्रुश्च वही सुपर्णी च, ये तैत्रीय संहिता के किसी मंत्र का अंश है, तो यहां उदाहरण जो बनेगा वो कद्रुहु प्रथमा का एक वचन है, ये ऊं प्रत्यांत। और कमंडलु तो शब्द प्रसिद्ध है ही, जिसको कमंडल कमंडल बोल देते हैं हिंदी में। तो मास में कमंडलूम शूद्राय दद्यात्, शूद्र के लिए कमंडलू नहीं देना चाहिए। तो क्या अर्थ हुआ इसका? शूद्र से तात्पर्य यहां पर जो विद्या जिसने ग्रहण नहीं कर पाई है पूरी, तो विद्या ग्रहण नहीं कर पाई है तो फिर सन्यासी बनने का भी उसको अधिकार नहीं है। सन्यासी की योग्यता होनी चाहिए ना, उसमें विद्वत्ता होनी चाहिए, धर्म का प्रचार करना वो कैसे करेगा। और सन्यासी को ही कमंडलू दिया जाता है। जब सन्यास दीक्षा, तू शायद गई थी ना तेजस्विनी, कहीं पर सन्यास की दीक्षा हुई थी ना किसी की, तो वहां पर जो वस्त्र गेरु वस्त्र के साथ साथ में कमंडलू भी देते हैं संस्कार करते समय। तो ये जो वाक्य है मास में कमंडलूम शूद्राय दद्यात्, उसी ओर संकेत करता है कि शूद्र को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है, उसको कमंडलू नहीं देना है। तो यहां जो कमंडलू शब्द है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त तो हो रहा है, ऊकार प्रत्यय ऊम कृत्य हो गया। अब यही शब्द मान लो लोक में आ जाए, तो लोक में जब होंगे तो वहां सूत्र आगे आ रहा है संज्ञायाम, वहां किसी का नाम हो सकता है बस, तब ऊं प्रत्यय हो पाएगा। तो संज्ञायाम सप्तम में कुछ नंतम अनुवृत्ति ले लेंगे ऊपर से, कद्रु कमंडलु इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम संज्ञायाम विषय स्त्रियाम ऊं प्रत्यय भवति। अब यहां पर शब्द का अर्थ नहीं लेना है, जिसे वहां तो शब्द का अर्थ ले लिया गया, यहां नहीं लेना है। तो कद्रु किसी का नाम है तो कद्रु महिला का स्त्री का, और कमंडलु नाम है तो कमंडलु बन जाएगा, बस इतना ही तात्पर्य है। लेकिन यहां जब नाम कोई रखा जा रहा है तो नाम रखते समय कभी कभी ऐसे भी नाम रख दिए जाते हैं जो शरीर की आकृति को देख करके, अब कद्रु जिस वर्ण को बोला जाता है उस वर्ण वाली कोई स्त्री है तो उसको कद्रु बोल दिया गया, ठीक है। लेकिन कमंडलु तो किसी वर्ण का तो नाम है नहीं, ये तो एक वस्तु है अलग से, तो यहां पर फिर कैसे अर्थ करेंगे किसी का नाम रख करके। कद्रु तो ठीक है वर्ण नाम हो गया, तो उस वर्ण वाली स्त्री को कद्रु कह दिया गया, कमंडलु कैसे कहेंगे। तो यहां पर क्या है कि इसी पांचवें अध्याय में आगे प्रकरण आएगा जहां पर क प्रत्यय चलता है ना, प्रागिवाद कह। तो वहां पर इव अर्थ में इवे प्रतिकृतौ, दूसरों तो ध्यान आ रहा है इवे प्रतिकृतौ, तो वहां तो प्रतिकृति यानी कि मूर्ति जो बनाते हैं ना वो तो उसके लिए हो गया। फिर उसके आगे क्या सूत्र है इवे प्रतिकृतौ के आगे, संज्ञायाम च संज्ञायाम च, और देखो यहां भी संज्ञायाम सूत्र है, ये दोनों मिले हुए आपस में, ये संज्ञायाम और वहां का संज्ञायाम च। तो संज्ञायाम च सूत्र ने क्या किया, ऊपर से इवे अनुवृत्ति आ गई इवे प्रतिकृतौ से, और क प्रत्यय आ रहा है प्रागिवाद का। तो संज्ञायाम च सूत्र ने संज्ञा अर्थ में इव अर्थ में करने के लिए, संज्ञा को कहने के लिए क प्रत्यय कर दिया, तो जैसे कमंडलू कैसा होता है, गोल मटोल, तो ऐसे गोल मटोल आकार यानी कि स्थूलता अधिक है, कद छोटा है, ऐसी कोई स्त्री है तो उसको जब कहा जाएगा तो विग्रह कैसे करेंगे फिर, यानी कमंडलू शब्द बनाएंगे कैसे, कमंडलू के समान। कमंडलू का इव अर्थ में हम क प्रत्यय करेंगे, इव अर्थ ला करके, तो कमंडलु इव कमंडलू के समान। तो इवे प्रत्यय कौन सा आया संज्ञायाम च से, क प्रत्यय, क प्रत्यय का अधिकार चल रहा है तो क प्रत्यय आ गया। अब क प्रत्यय आ गया और कहा जा रहा है मनुष्य के लिए, स्त्री के लिए, तो ठीक उसी के आगे सूत्र और बैठा है, संज्ञायाम च के आगे लुम मनुष्य। ये लुम क्या है, लुम प्रागिवाक का अधिकार इवे प्रतिकृत हो तक ही है ना, अवक्षेपणे कल नहीं, ये सूत्र है पांचवें अध्याय के तीसरे पाद में, तीसरे पाद में, तीसरे पाद में और हाँ तो वहां पर उसके सूत्र ऊपर है अवक्षेपणी कन, यहाँ कन कन कर लो, क की जगह ना, इस पुस्तक में भी जो है कन की जगह क लिख, वो क की जगह कन लिख लेना, ठीक है। तो उससे कन प्रत्यय की अनुवृत्ति ला करके इवे प्रतिकृत संज्ञायाम च, क्योंकि क तो खत्म हो गया, क तो वहीं पर जाकर रुक गया, तो आगे कन चल पड़ा। अब तो संज्ञायाम च से कन प्रत्यय हुआ मनुष्य को कहने के लिए, अगर किसी अन्य वस्तु को कहेंगे तो कन रहेगा वो, ठीक है ना, और मनुष्य को कहेंगे तो कन हट जाएगा, लुम मनुष्य। तो लुम क्या है, मैं ये पूछ रहा था ये, क्योंकि लुक शुलु लुप तो देखे हैं हमने, लेकिन लुम तो लुप ही है ये, यरो नुनासिक नुनासिक हुआ, पहले बकार कर लेंगे फिर मकार हो गया, लुम मनुष्य, लुप लुप हो गया, लुप हो गया तो ठीक है, कमंडलू रह गया जो कहते हो, प्रत्यय हट गया लेकिन अर्थ बदल गया, कमंडलू के समान ये अर्थ निकल आया। अब यहां पर स्त्री को कहना है तो इसने ऊंग प्रत्यय कर दिया, कमंडलू हु, बस इतना कार्य है इसका, कद्रुहु कमंडलू हु। ये भी सब सामान्य सूत्र ही चल रहे हैं, इनका कहां प्रयोग करेंगे है? कहीं शब्द आ जाता है तो पता चल जाता है, हाँ ये इसका इस सूत्र से ऐसे ऐसे हो गया है, बस इतना ही तात्पर्य है। अभी तक जो हमने सारे प्रत्यय देखे थे स्त्री प्रत्ययों में, तो टाप डाप चाप तो अभी नहीं आया है ना, वो आगे आएगा अभी, और नीप नीश दो आगे थे, नीन देखो यहां आ रहा है अब, और बीच में और भी आगे थे कुछ, जैसे ऊं आ गया, ऐसे ही एक बार कौन सा आया था, प्राचाम स्पष तद्धित आया था, वो अलग से था। अच्छा जी, कद्रु कमंडल छंदसी, इसमें जो कद्रु और कमंडलू, मतलब यहाँ स्त्रियां कैसे, वो शब्द स्त्रीलिंग है, अभी स्त्री का नाम है इसलिए स्त्री को कहें, संज्ञायाम है ना, संज्ञा नाम हो गया, लेकिन स्त्रियाम का अधिकार चल रहा है तो स्त्री का ही तो नाम होगा, और किसका नाम होगा, और अगर हम स्त्री का नाम ना भी रखे हैं, स्त्री का नाम ना भी रखे हैं, हम केवल मात्र स्त्रीलिंग ऐसा अर्थ ले लिया, तो अन्य भी कोई वस्तु जिसको जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है, तो कोई कल्पना कर लो क्या हो सकता है, अन्य कोई प्राणी भी ले सकते हैं गोल मटोल, लेकिन वो भी फीमेल होना चाहिए, वैसा स्त्री अर्थ तो निकले वहां पर। तो जहां भी है जो नाम रखा जाएगा, जिसका नाम रखा जाएगा वो स्त्रीलिंग में होना चाहिए, बस बात सीधी सी है। लेकिन यहां क्योंकि फिर ये बात भी हुई थी अभी कि जब हम कन प्रत्यय करेंगे, तो कन प्रत्यय करने के बाद लुप्त तो तभी हो पाएगा प्रत्यय का जबकि मनुष्य अर्थ होगा। तो इससे तो ये स्पष्ट हो गया कि यहां तो महिला ही लेनी पड़ेगी। ये ठीक है कि अन्य पदार्थों को भी ले सकते हैं हम, अन्य किसी प्राणी को भी ले सकते हैं, तो वहां पर प्रत्यय का फिर लुप नहीं हो पाएगा, वो का प्रत्यय जो है बोलना होगा वहां। इसमें कद्रु का मंडल वो छंदसी, वहां जो उदाहरण है ना मास मकमंडलो, तो वहां कमंडलु वो है, वो वस्तु का ही वाचक है कमंडलु, लेकिन वो स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त हो रहा है वेद में। अब हाँ, परमात्मा पे आक्षेप मत करना कि ये क्या, ये परमात्मा की बुद्धि कमजोर हो गई क्या, कमंडलू ये स्त्रीलिंग में प्रयोग कर रहे हैं और हम मनुष्यों के लिए कह दिया है कि आप लोग पुल्लिंग में, वो नपुंसकलिंग में प्रयोग करो। हम लोग नपुंसकलिंग में प्रयोग करते हैं कमंडलू कमंडलूनी कमंडलूनी ऐसे करके, कहीं कहीं पुल्लिंग में भी दिखाई देता है ये, लेकिन स्वयं वो क्या कर रहे हैं, हमारे परम पिताजी वो स्त्रीलिंग में प्रयोग कर रहे हैं। तो वो तो वैदिक प्रयोग है, वहां कहीं छंद में आया हुआ है। और ये भी तैतृय संहिता का दिया है इन्होंने, ये नहीं तैतृय संहिता का तो पीछे वाला है कद्रुश्च वही सुपर्णीच, इसका तो पता नहीं दिया है इन्होंने। मास में कमंडलुम शूद्राय दद्यात, ये कहाँ का वाक्य है इसका पता नहीं दिया गया है। चलो तैयो हो गया, आगे है फिर गीन प्रत्यय का सूत्र, शारंगरवाद्ययो गीन, शारंगरवाद्यय पंचमेक वचनांतम, गीन प्रथमेक वचनांतम। इसमें शारंगरवादी ये शब्द अलग है और आगे है फिर आए। तो शारंगरवादी में आदि शब्द के साथ में जो समास करेंगे वो शब्द कौन सा होगा, शारंगरव। तो शारंगरव ये क्या है, तो श्रृंगरु, श्रृंगरु नाम जो होता है ना श्रृंगरु, ये मूल शब्द हुआ और उससे बनाएंगे अण प्रत्यय करके शारंगरव। ये अनंत है ये, तो शारंगरव आदिर ये शाम, अब ये गण बन गया। और अय प्रत्यय अलग से ले लिया है, दोनों का द्वंद्व समास कर दिया, समाहार द्वंद्व। दूसरी बात यहां पर एक और है कि बीच में तो काफी व्यवधान हो गया था, तो जाति की अनुवृत्ति भी यहां लाई जाती है, जाते रस्त्री विषयादयोगधात, दस सूत्र पीछे जो सूत्र आया था ये, तो वहां से जाति शब्द को भी लेना है मंडूक प्लुतगति से कूद करके आएगा वो, क्योंकि बीच वाले सूत्रों को लांघना है उसको, तो इस तरह से जातिवाचक शब्द लिए जाएंगे अभी ये। तो शारंग रवाद दिभ्य अयंतेभ्य अनुपसजनेभ्य जातिवाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्त्रियां गीन प्रत्ययो भवति। अब क्योंकि बहुरी समास तो है नहीं, तो अनुपसर्जन भी जुड़ेगा इसमें और जातिवाचक लेना है। तो शारंगरवादी गण में सारे अनंत नहीं है, कुछ शब्द अनंत हैं, कुछ ढक प्रत्यांत भी दिए हैं उसमें, कुछ फक प्रत्यांत हैं, अलग अलग प्रकार के शब्द हैं। हम जिन उदाहरणों को ले रहे हैं दो जैसे दिए इन्होंने, शारंगरव और कापटव, तो श्रृंगरु और कपटु, श्रृंगरु से अण प्रत्यय करके शारंगरव और कपटु से बनेगा कापटव। अपत्यार्थ में करेंगे अण प्रत्यय, तो श्रृंगरु की संतान शारंगरव, कपटु की संतान कापटव, ये हो गए दोनों। अब यहां पर जब संतान है पुत्र या पुत्री कौन सी है, तो पुत्री को यदि जब कहना होगा है, पुत्र को कहेंगे तब तो शारंगरव ही बोलेंगे, और पुत्री को कहना होगा तो यदि इस सूत्र को हटा दें कुछ देर के लिए, तो कौन सा प्रत्यय होना चाहिए स्त्रीलिंग में, अनंत है ना, तो ठिठाने से इंगीप की प्राप्ति होगी। या फिर हम यूं कहें जैसे जाति लक्षण इन्होंने लिया है जातिवाचक शब्द, तो जातिवाचक मानेंगे यहां पर फिर उस अवस्था में, तो वो नीप का अपवाद, जातिवाचक जाति में कौन सा सूत्र है जो स्त्रीलिंग में कोई प्रत्यय विधान करता है? तो जातिर स्त्री विषयादयो पदार्थ पीछे आ चुका है ना, पीछे आ चुका है, तो वहां पर नीश प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी उससे। और यहां कौन सा प्रत्यय है? ये नीन है, बस स्वर का अंतर हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि नीश करते हैं तो अंतोदात्त बनता है और नीन करते हैं तो क्या बनेगा? पूरा जो शब्द, पूरा जो शब्द है वो बनेगा आदि उदात्त। नित्यादिर नित्यम से नित और नित प्रत्यय जब होते हैं तो पूरा शब्द आद्युदात्त बनता है, बस ये अंतर आएगा। तो नीश की प्राप्ति में नीन का विधान है। शारंग रवि और कपटू से, कपटू नहीं लेंगे यहां, लेंगे कापटव, कापटव से कापटवी, शारंग रव से शारंग रवि, लेकिन अर्थ क्या बनेगा? श्रृंगरू की पुत्री और कपटू की पुत्री। अयंतों में तो पहले हमें अय प्रत्यय दिखाना होगा, जैसे विद शब्द है और भी, तो सूत्र जो आगे आएगा अभी, अनृष्यानंतरिये विदादिभ्यो है, विदादिगण है वहां पर, विदादिगण का पहला ही शब्द है विद, तो अनृष्यानंतरिये विदादिभ्यो है सूत्र से, विद शब्द से और उर्व इन शब्दों से अपत्यार्थ में आय प्रत्यय हुआ, तो विद का बन गया बैद और उर्व का बन गया अउर्व। अब यहां पर लेना क्या है कि विद की पुत्री और उर्व की पुत्री, तो इस तरह से पहले आय प्रत्यय तो कर लिया गया और आय प्रत्यय के बाद अब इसने कर दिया वहां पर नीन बैद से और अउर्व से, तो बैदी और भी ये बन जाएंगे यस्य तीचे लगा करके। तो इस तरह से ये सूत्र नीश का अपवाद बन गया। अब आया चाप का सूत्र, यंगश चाप, एक ध्यान आ गया मुझे, पीछे हमने बनाया था एक पंगोष्ठ सूत्र में पंगु शब्द, वहां पर एक वार्तिक भी है जो काफी प्रसिद्ध है, जैसे श्वशुर शब्द होता है श्वशुर, इसको तो अनादि कोश में बनाया है पाणिनि ने, क्या है सूत्र बताओ? श्वशुर शब्द शावशेराप्तौ शौ अशेह आप्तौ, शौ क्या है? शु, शु क्या होता है? आशु शब्द का शु, आ को हटा दिया गया है, केवल शु ले लिया, तो शु उपपद रहते हुए अश धातु से आप्ति अर्थ में, प्राप्ति अर्थ में, क्योंकि अश धातु भोजन, भोजन करने में भी तो आती है अश भोजन है, और एक है अशुंग व्याप्त, तो प्राप्ति अर्थ वाली, आप्ति अर्थ वाली, उससे उरछ प्रत्यय कर लिया गया उरह, तो शु अश उर जनादेश कर दो श्वशुर। तो क्यों बोलते हैं श्वशुर को श्वशुर? कि बहुत शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा रहती है, विवाह करेंगे तभी तो प्राप्त होता है श्वशुर, तो विवाह की तीव्रता लालसा जो है वो बनी रहती है, क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछता है, जो नहीं खाए वो ही पछता है, तो इसलिए उसको श्वशुर शब्द से कहा गया। और अब श्वशुर की पत्नी, तो श्वशुर की पत्नी के लिए फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए अलग शब्द बना हुआ है, पाणिनि ने भी प्रयोग किया है, कौन सा? श्वशुरः श्वश्रवा। तो वहां पर जो तृतीय विभक्ति है वो किस शब्द के आगे है? श्वश्रु, यानी कि स्वयं पाणिनी बना चुके हैं उसको। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि निपातन से पाणिनी ने बना लिया उसको, अन्य किसी सूत्र से कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वार्तिककार को तो बेचैनी होती है ना, वो फिर भी वार्तिक बनाते रहते हैं अपने। तो वहां एक वार्तिक बना दिया गया है कि श्वशुरस्य उकार अकारयोर लोपश्च वक्तव्यः, अर्थात ऊंग प्रत्यय करो यहां पर, और ऊंग प्रत्यय करके श्वशुर शब्द में से दो वर्णों को हटा दो। किस किस को हटाओ, किस किस को हटाना है? हमें बनाना है श्वशुरु, तो किस किस को हटाएंगे? अकार रे। अकार कौन सा? रामे आ, क्योंकि यसे तिये तो लग नहीं पाएगा या लग जाएगा? नहीं लगे, तद्धित नहीं है और एकार एकार आदि प्रत्यय। ऐसे क्यों बोल रही? तद्धित नहीं है बस। हाँ, एकार तो अलग से, एकार तो अलग से कहा गया है वहां। एकार जो कहा है ना ईतिच, वो तो अलग है, और तद्धिते की अनुवृत्ति भी आ रही है। तद्धित पर रहते और ईकार पर रहते, तो ईकार से तो यहाँ कोई संबंध है नहीं, ऊंग प्रत्यय आ रहा है ना, लेकिन ऊंग प्रत्यय तद्धित नहीं है। तो तद्धित न होने से यहाँ पर भ संज्ञा हो भी जाएगी, क्योंकि भ संज्ञा तो कर लेंगे हम, आजादी प्रत्यय है ना, लेकिन लाभ क्या है? कुछ भी नहीं है। तो र के आकार तो हमने कर दिया लोप, लेकिन बन गया इससे श्वशुरु। उकार का भी तो लोप करना है ना, तो उकार अकार और लोपश्च वक्तव्य, ये वार्तिककार ने कहा। तो शु में जो ऊ है उसको भी हटाओ, तो श्वश और रेफ और ऊ जोड़ दो, श्वश्रु इस तरह से, या फिर पाणिनी के निपातन से मान लो श्वश्रह श्वश्रवा। तो श्वश्रवा जब बोल रहे हैं तो स्पष्ट है कि पाणिनी श्वश्रु को स्वीकार कर तो रहे हैं। ऐसे ही यहां पर जैसे हमने कहा शारंग्रवाद्यों, ये गीन प्रत्यय किया गया स्त्रीलिंग में, लेकिन एक शब्द हम बहुत प्रयोग करते हैं व्यवहार में, नारी, नर नारी सब प्रातः शाम भज लो प्यारे ओम का नाम। तो नारी शब्द आता है नहीं, नर का स्त्रीलिंग में नारी, तो ये कैसे बनेगा? अब यहां पर कहें कि नर शब्द में, क्योंकि एक तो नर शब्द अलग से है और एक है नरी शब्द, मनुष्यों के वाचक दो शब्द हैं नरी और नर, वेद में नरी का ही प्रयोग होता है और नरी का रूप चलता है ना नरौ नरः। तो नरी शब्द से यदि हम बनाएंगे स्त्रीलिंग में तो ऋण्यभ्यो ङीप बैठा हुआ है, वो ङीप ही तो करेगा ऋकारांत होने से, लेकिन बन जाएगा ऐसे। नरी से यदि ङीप करेंगे तो क्या बनेगा? यणादेश होगा फिर, तो जैसे कर्त्री से कर्त्री त्रप बड़ी की मात्रा, तो नरी से बनेगा नरी नरप दीर्घ इकार नहीं बन पाया है ना, और नर से भी नारी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए यहां पर एक वार्तिक आया इसी सूत्र पर दिया है शारंग्रवाद देयोंगीन पर के नरी नरयोर वृद्धिश्च, यानी कि दोनों शब्दों से बना दिया इन्होंने, नरी और नर दोनों शब्दों से। नीन तो प्रत्यय ले लिया ये वाला, क्योंकि स्वर मिलता है इसका आद्युदात्त, और दूसरा कार्य नरी में भी वृद्धि नर में भी वृद्धि। अब नरी के वृद्धि करके नार और ई जोड़ दो नारी, और नर में वृद्धि करके, तो नर में वृद्धि किसको करेंगे, र में अ या ना में अ? तो पहले पहले मैंने कहा लोप विधि सबसे बलवान होती है, भसंज्ञा करते ही पहले र के अ का तो लोप हो जाएगा यसे ती जैसे। अब वृद्धि का प्रसंग आएगा, तो अब वृद्धि किसको करेंगे, ना में अ ही तो रह गया, तो नार ई नारी, तो नरी से भी नारी नर से भी नारी। तो पुरुष के वाचक जो दो हो गए नरी और नर, ना नरु नरह और नरह नरु नराह, स्त्रीलिंग में एक ही रह गया बेचारा, नारी नार्यौ नार्यः। तो इस तरह से नारी शब्द बनता है नरी नरयोर वृद्धिश्च दोनों शब्दों से। तो अगले जो अंतिम सूत्र आया चाप का, आ यंगश चाप है, यंग पंचम एक वचनांतम, चाप प्रथम एक वचनांतम। अब यहां जो यंग प्रत्यय लिया गया है तो तदंत विधि लेकर के यंगंत अर्थ लिया जाएगा। अब तो यंगंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां चाप प्रत्ययो भवति। अब यंग में इन्होंने पाणिनि ने एक अनुबंध लिया, तो सामान्य रूप से इन्होंने एक अनुबंध लेकर के, जैसे ज्ञाप प्रातिपदिकात् में भी नी और आप एक एक अनुबंध ले लिया, तो फिर तीन तीन प्रत्यय आ गए, नीप नीश नीन टाप डाप चाप, ऐसे यहां पर एक अनुबंध ले लिया ङकार सामान्य, इसे कहते हैं सामान्य अनुबंध ग्रहण कर लेना, विशेष अनुबंध को छोड़ दिया। विशेष का तात्पर्य जो सब में नहीं है, सामान्य अनेकों में हो गया, तो इसलिए दो प्रत्यय यहां गृहित हो जाते हैं, एक तो यंग और एक श्यंग। तो यंग में यकार प्रारंभ में आ रहा है, श्यंग में शकार प्रारंभ में आ रहा है, उनको न लेकर के ङकार ले लिया तो दोनों आ गए। तो यंगंतात कहने से यंगंतात और श्यंगंतात दोनों आ जाएंगे। ये तो यंगंतात प्रातिपदिकात् स्त्रियां चाप प्रत्ययो भवति। तो पहले यंग का उदाहरण लेंगे, अब बोलने में आ नहीं पाता है, पहले यकार फिर य फिर ङ, तो इसका उदाहरण दिया है, दो उदाहरण है, आम बष्ठ्या और सौवीरिया। तो पहले आम बष्ठ्या शब्द है, तो यहां पर आम बष्ठ्या में मूल शब्द पहले उसको देखना होगा हमें, तो मूल शब्द है आम्बष्ठ, ये किसी का नाम है, और आदि अच कैसा है, वृद्धि संज्ञक है, तो वृद्ध यस्य चामादिस तद वृद्धम, अब ये हो गया वृद्ध, अब बूढ़ा हो गया ये आदि अच वृद्धि होने से। तो आम्बष्ठ शब्द से वृद्ध होने के कारण से, और अपत्यार्थ को कहने के लिए है, वहां पर वृद्ध संज्ञकों से अलग सूत्र बनाया पाणिनि ने, अपत्यार्थ में प्रत्यय करने के लिए, वृद्धेत कोसला जादायंग, ठीक है ना, आगे आएगा इसी पाद में अभी, जहां अपत्यम का अधिकार चलेगा दस्यापत्यम का। तो वृद्ध इत कोसल अजाद, ये एक बार और भी पीछे सूत्र कहीं बोला गया था किसी सिद्धि में, तो वृद्ध इत कोसल अजाद, तो वृद्ध शब्द दिया हुआ है वहां पर, हाँ इत में आया था एकारांतों को कहने के लिए कहीं किसी पीछे के सिद्धि में। तो वृद्ध संज्ञक होने के कारण से इसे कौन सा प्रत्यय हो गया अपत्य में, यंग। अब यंग प्रत्यय होकर के अनुबंध हटा दो, य रह गया, आम्बष्ठ और य। अब यसे पीछे लगाएंगे, पहले लोप विधि पहले करते हैं, और उसके बाद फिर ङित होने के कारण से वृद्धि तो यहां कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वृद्धि पहले से ही है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो आम्बष्ठ और यसे पीछे लगा करके बन गया आम्बष्ठ्य। अब यह शब्द कैसा हो गया, यंगंत, और अर्थ क्या हो गया, आम्बष्ठ का पुत्र, अब कहना है पुत्री। अब ये सूत्र आ गया कि आपने यंग कर लिया है कि हाँ कर लिया, तो फिर स्त्रीलिंग में आपको चाप करना होगा। अब चाप प्रत्यय कर दिया आम्बष्ठ्य और आ, अब दोनों अकारों को मिला दो आम्बष्ठ्या, आगे सु आकर के उसका भी लोप हो जाएगा चाबंध होने से। हलंग्याभ्यो में भी देखो वहां पर आप एक अनुबंध है, तो टाप टाप चाप तीनों ले लेते हैं, और ङीप में भी वहां तो ङी में एक अनुबंध है केवल ङकार, तो ङीप ङीषीन तीनों ले लेते हैं वहां भी। ऐसे ही सौवीर्य शब्द है, तो सौवीर्य में सौवीर उसकी संतान पुत्री, तो पहले ये भी वृद्ध है, सौवीर वृद्धि है ना पहला वर्ण, तो ये भी वृद्ध है, तो वृद्धित कोसला ज्यादा यंग से यंग करके सौवीर्य बना लिया, उसके बाद फिर चाप करके सौवीर्य। आगे श्यंग का उदाहरण दिया है, कारीश गंध्या, कारीश गंध्या, वाराहिया, बालाक्या, बड़े विचित्र शब्द हैं ये, तो कारीश गंध पर विचार करो क्या अर्थ निकलता है इसका। करीश किसको कहते हैं, अभी पीछे बात हो रही थी कि शफ किसको बोलते हैं, तो करीश भी पशु से ही संबद्ध है, गाय या भैंस गोबर करते हैं नहीं करते हैं ये, तो गोबर जो करते हैं वो गोबर या तो हम उसके उपले बना लेते हैं कभी कभी इकट्ठा करके और उसको एक विशेष आकृति दे दी तो उपले बना लिए, उपले पता है उसका ईंधन के रूप में फिर प्रयोग करते हैं, जलाते हैं उसके लिए। और एक ऐसा है मान लो गाय ने गोबर कर दिया कहीं पर पड़ा हुआ है खेत में या कहीं मार्ग में और वो सूख गया ऐसे ही पड़ा पड़ा, उसको बोलते हैं करीश, सूखा हुआ गोबर, शुष्क गोमयम। अब उसमें गंध एक अलग प्रकार की होती ही है, जैसे उपले में आएगी वैसे ही उसमें भी आती है करीश। तो करीश की एक गंध ली पहले, गंध के आधार पर, अर्थात करीश में से जैसी गंध आ रही है, शुष्क गोमय में से जैसी गंध आ रही है वैसी ही गंध मान लो किसी के शरीर में आ रही हो। अब बड़ा विचित्र अर्थ जो है हो रहा है शब्द का, क्योंकि प्राय करके शरीरों में गंध अलग अलग होती है सबकी, अपने अपने शरीर की गंध सबकी अलग अलग होती है, किसी किसी के शरीर में बहुत तीव्र गंध भी होती है और किसी में सामान्य गंध होती है, तो करीश की गंध है वो लेनी है। तो इसलिए अब इसका विग्रह कैसे करेंगे, क्योंकि करीश की गंध के समान गंध माना जाएगा ना, जैसे पीछे इव लगा करके विग्रह किया था ऐसे ही यहां पर भी, तो करीशस्य गंध इव गंधो यस्य। अब गंध को दो बार बोला जा रहा है, जैसे पीछे एक बार समास किया था कि उष्ट्रस्य मुखम इव मुखम यस्य, ऐसे यहां पर भी। तो ऐसे समास जब होते हैं तो वहां पर एक शब्द का लोप करना होगा, मैं गंध को दो बार बोला ना, करीशस्य गंध इव गंध यस्य, तो दो बार गंध नहीं बोलेंगे समास में। अब उसके लिए फिर एक वार्तिक बनाया गया है कि सप्तम निपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च वक्तव्य, उत्तर पद का लोप भी हो जाएगा इव के साथ में समास करेंगे। तो जो अगला जो गंध शब्द है, करीशस्य गंध इव गंध यस्य, तो करीशस्य गंध इव ये गंध हट जाएगा, गंधो यस्य ये गंध रह जाएगा। तो इस तरह से शब्द रह गया अब करीश और गंध सु, करीश नस गंध सु, इनका समास करके समास हो गया और प्रातिपदिक विभक्तियों का लुक हो गया, रह गया करीश गंध। अब ये करीश गंध जो शब्द है इसका अर्थ क्या निकला अब तक, करीश के गंध के समान गंध है जिसकी, तो ये जो शब्द बना ये उपमानवाची बना, तो उपमानवाची जो शब्द जब समास करके बनाते हैं तो समासांतः के अधिकार में वहां पर सूत्र बनाया है पाणिनि ने उपमानाच्य, इसके ऊपर सूत्र है गंधस्ये दुत्पूति सुसुरभिभ्यः, गंधस्ये दुत्पूति सुसुरभिभ्यः, कैसे करेंगे अलग अलग। गंधस्य इत उत्पूति सुसुरभिभ्यः, गंध के स्थान में इकार आदेश अलोन्त्यस्य, किन किन शब्दों से परे, उत सु सुरभि बन गया सूत्र, गंधस्य इत उत्पूति सु सुरभिभ्यः, गंधस्य दुत्पूति सुसुरभिभ्यः, हो गया ठीक नहीं। तो ये सूत्र हो गया। अगला सूत्र इसके उपमानाच्य, अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि गंध तो आएगा अंत में शब्द, लेकिन वो उपमानवाची शब्द होगा। तो उससे वहां पर क्या करेंगे, इत की ऊपर से अनवृत्ति ले ली, इकार आदेश हो जाएगा, समासांत इकार आदेश ये हो गया। तो करीष गंध में जो अकार है, ठीक है ना, अलोन्त्यस्य लगा करके उसको हो गया इकार, तो क्या बन गया आप करीष गंधी। अब देखो अर्थ नहीं बदला है यहां पर, जो करीष गंध का अर्थ था वही करीष गंधी का अर्थ है, ह्रस्विकारांत बन गया ये। अब इसकी संतान कहां से कहां जाना पड़ रहा है, अब इसकी संतान हो गई, जिसके शरीर में से करीष जैसी गंध आ रही है, अब उसकी संतान, तो करीष गंधे है अपत्यम। अब कोई बात नहीं, यहां पर अपत्यार्थ में अण प्रत्यय कर लिया, तो अण प्रत्यय करके तस्य अपत्यम से बन गया यस्य तीच लगा करके कारीष गंध। तो कारीष गंध तो हो गया ये पुत्र, हमें बोलना है पुत्री को, ठीक है ना। अब पुत्री को बोलना है तो फिर आगे और प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो कारीष गंध शब्द कैसा हो गया, अब ये हो गया क्योंकि यस्य तीचे लगा करके और अण प्रत्यय करके आदि अच को वृद्धि करके कारीष गंध। अब कारीष गंध शब्द में कितने अच हैं, कारीष गंध पांच है ना, तो दो से अधिक अर्थात कम से कम तीन, तीन या तीन से अधिक जब किसी में अच होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर जो अंतिम होता है उसे कहते हैं उत्तम। पकड़ो बात के लिए, पहले तीन या तीन से अधिक अच हो तो अंतिम अच को बोलते हैं उत्तम। तो कारीष गंध में अंतिम अच कौन सा है, उत्तम कौन सा है, धमे अ, धमे अ, और उत्तम के समीप वाला, उत्तम से पहले वाला उसे कहते हैं उपोत्तम। तो उपोत्तम कौन सा हुआ, गमे अ, गमे अ। अच्छा, अब एक शर्त और लगानी है कि हमें उपोत्तम तो मिल गया, लेकिन जिस शब्द में उपोत्तम वर्ण गुरु होता है इसको पकड़ना है। तो है गुरु है ये, नहीं। कैसे नहीं है, संयोग नहीं है आगे, संयोग है गुरु, संयोग है गुरु। तो अब यहां पर सूत्र अभी आगे आएगा कल की कक्षा में कि अणियो हो अनंत और इयंत, दो बातों दिए ले लो। अणियो हो बल के अंत नहीं, के स्थान में षष्ठी है, अण और इय के स्थान में। अनार्षयो हो, अनार्ष का तात्पर्य होगा कि ऋष्यंधक वृष्णि गुरुभ्यश्च से अण प्रत्यय न किया गया हो। और गुरुपोत्तमयो हो, इसी की बात हो रही थी अभी कि जिसका उपोत्तम वर्ण गुरु हो, गुरुपोत्तमयो हो। तो ऐसे अण या इय के स्थान पर गोत्र को कहने के लिए श्यंग आदेश हो जाता है। तो अब यहां पर कारीष गंध ये ऐसा ही है, हैं? ये ऐसा ही तो है, उपोत्तम यहां पर गुरु है और स्त्रीलिंग में बनाना है हमें, हमें स्त्रीलिंग में स्त्री को कहना है, बच्ची को कहना है, अपत्य अर्थ में किया गया है। तो अणियोर नारशयोर से यहां पर श्यंग आदेश हो जाएगा। तो श्यंग आदेश किसको होगा, अलोन्त्यस्य लगा करके अंतिम अल जो धा में आ है उसको कर दो, या श्यंग का या बचेगा तो बन गया कारीष गंध्य। यहां यस्य पीछे नहीं लगाना है, अलोन्त्यस्य से अकार के स्थान में ही श्यंग आदेश हो गया, तो कारीष गंध्य बन गया है ये। लेकिन बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई, स्त्रीलिंग में ठीक है हमने श्यंग आदेश तो कर लिया, लेकिन श्यंग आदेश करने के बाद अब ये बन गया श्यंगंत अर्थात यंगंत, तो यंगश्चाप आ गया कि आपको चाप और करना पड़ेगा। चलो चाप भी कर लेते हैं, तो चाप कर लिया गया। अब चाप करने के बाद कारिश कारिश गंध्य ये तो बना लिया था पहले, अब कारिश गंध्य और आगे चाप का आ है जोड़ दो, कारिश गंध्या ये बना, बड़ा परिश्रम करके नामकरण हो पाया है। ऐसे ही अन्य शब्दों में देख लो, जैसे कि आगे उदाहरण दिया है इन्होंने वाराहिया और बालाक्या, तो वाराहिया बालाक्या में वराह और बलाका ये दो नाम हैं अलग अलग, और इनकी भी अपत्य अर्थ में अकारांत है ये, तो अत इय से इय प्रत्यय करेंगे। तो वाराही और बालाकी, वाराही और बालाकी, और वहां पर फिर इयंत होने के कारण से, क्योंकि ये भी शब्द ऐसे ही हो गए उपोत्तम गुरु वाले, हो गए नहीं हो गए, और तीन अच हैं ही इसमें, कम से कम तीन होने चाहिए तभी उपोत्तम शब्द का व्यवहार होता है, तो उपोत्तम गुरु हैं, तो यहां फिर वही श्यंग हो गया, अणियोर अनारशिर गुरुपोत्तम यो श्यंग गोत्रे, और श्यंग करने के बाद फिर चाप कर लेंगे तो वाराहिया और बालाक्या ये बन जाएंगे। एक और रह गया है सूत्र, इसको भी ले लेते हैं, आवट्याच्य, ये भी उस जैसा ही लग रहा है, नेट का कनेक्शन हटा हुआ है। नेट कनेक्शन हट गया था पूरा, तो आगे सूत्र है आवट्याच्य, आवट्यात् पंचम एकवचनांतम च अव्यपदम, यहां पर बना बनाया शब्द ले लिया है पाणिनि ने आवट्य, ठीक है ना, तो आवट्या आवट्य प्रातिपदिकात् अनुपसर्जनात् स्त्रियां चाप प्रत्ययो भवति, तो आवट्य बना बनाया ले लिया है, लेकिन बनाएंगे फिर भी उसको, तो अवट शब्द है ये मूल, और अवट का गोत्रापत्य गर्गादि गण में पढ़ा हुआ है ये, तो गर्गादिभ्यो से यह करेंगे ना, गर्गादिभ्यो से यह करते हैं वो गोत्रापत्य में होता है, तो अवट का पौत्र, लेकिन यहां बोलना है पौत्री, तो अवट से यह प्रत्यय करके पहले बना लेंगे आवट्य, अब क्योंकि यह प्रत्यय हो गया है तो पिछला सूत्र तो चाप कर नहीं पाता यहां पर, वो तो यंगंत से करता है, और ये बन गया है यंत, तो यंत से पाणिनि ने पीछे सूत्र दे दिया है, हमने पहले ही पढ़ लिया था पाद के प्रारंभ में ही आ गया था यंश्च, है ना, नीप के आगे ऋण्यभ्यो नीप के प्रकरण में यंश्च, इनके यय प्रत्यांतों से स्त्रीलिंग में नीप प्रत्यय होता है, तो नीप की प्राप्ति हो रही थी यहां पर, आवटी बनता नहीं तो इसने चाप कर दिया है, बस इतना ही अंतर है, तो आवट्या का अर्थ हो गया अवट नामक व्यक्ति की पौत्री गोत्रापत्य आवट्या, तो ये सारे ही सामान्य सूत्र ही हुए अब तक, इसमें कोई ज्यादा आज के कक्षा में कोई विशेष सूत्र व्यापक सूत्र तो नहीं आया है, तो यहां तक ये जो तद्धित से भिन्न जो प्रत्यय, तद्धित से पहले वाले जो प्रत्यय थे जिनका नाम तद्धित नहीं होता है, वो सारे प्रत्यय आ चुके और समाप्त भी हो चुके। लेकिन स्त्रियाम का अधिकार अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा और आगे जाएगा, लेकिन अब जो भी प्रत्यय आगे आएगा उसका नाम तद्धित भी होगा। ये विशेषता यहां से रहेगी। अब बस यहीं तक रखते हैं प्रणव ध्वनि। ओ